Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Merve, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Ne konuşalım? Vallahi ne konuşmayalım? Evet. Her şey var. Evet. Her şey var. Neresinden tutalım? Geçen programda yani seçimler konusuna gelmiştik. Seçim yani yaşanan kriz eklenen birbiri ardına eklenen geriye dönük adımlar seçimler yaklaşıyor. Önümüzde de 3 tane seçim var. Öncelikle bir ay sonra yerel seçimler bugünlerde yerel genel seçim bitmiş olacak. Ve kıyasıya bir iç savaş yaşanıyor resmen. Ve iş şeyini yitirmiş durumda ve Türkiye'de ciddi bir şekilde bulunduğu konumdan çok uzaklaşan bir duruma geçiş yapıyor ve yapmakta. Şimdi Türkiye'de yani Türkiye'nin yaşanan bu krizinde önemli krizi çözebilecek hususları saymaya başladığımızda sandık ve seçim geliyor. Ve sandık ve seçimin önemini hepimiz demokrasilerde biliyoruz ama özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler, yargı üzerindeki düzenlemeler ve internet, işte MİT yasası, pek çok antidemokratik düzenlemeler ve baskıcı otoriter tutum hepsi bir araya geldiğinde normal bir zeminde olmadığımızı gösteriyor. Yani biz normal bir zeminde seçimlere girmiyoruz. Dolayısıyla seçim süreci, seçimin yapılış biçimi ve seçimler gerçekten normal bir zemin üzerinde olmuyor. Evet. Artı seçimlerin işi çözme garantisi var mı? Tabii ki tamamıyla çözme garantisi yok. Ama yani seçimler önemli sinyaller veren, verecek olan demokrasi içerisindeki en önemli unsurlar. Yerel seçim sonuçları tek başına yeterli mi? Tabii tek başına yeterli bir duruma işaret etmeyecek ama biz gelecek sene yani bu yılı aslında 3 blok seçim olarak bakmakta fayda var. Yani Türkiye'nin bir krizden çıkışı yerel seçimlerle elbette olmayacak ama arka arkaya gelen Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. Yerel seçim sonuçlarına göre hatta bu ikisi bile birleşebilir. Yani Erdoğan yerel seçimlerde yani gitgide sıkışan ve yani gitmesi gereken bir Erdoğan'la karşı karşıya. Bunu muhafazakar blok içerisinde de biliyor. Zaten iki dini kesim yani iki dini referans alan muhafazakar kesim için iki grup şiddetli bir çatışma içerisinde. Muhafazakar blok içerisindeki çözümlemeler yerel seçim sonrasında daha farklı bir zemine ulaşacak. Bugün ses çıkarmayan örgütlerin, kişilerin, grupların ses çıkardıklarına tanık olacağız. Yerel seçim sonuçlarının durumuna göre çok etkilenecek bir parti AK Parti. Ve ondan sonraki seçimlerde de herhalde Erdoğan kendi popülaritesinin 2015 yılında hiç kalmayacağını ve belki de olamayacağını bile tahmin ederek, düşünerek, öngörerek iki seçimi birleştirme durumuna da gidebilir Cumhurbaşkanlığı. Yani dolayısıyla bütün meseleye sadece yerel seçim şeyle bakmamak ve 3 seçimi bu bir yıl içerisinde birbirinin içine geçmiş ya da bir blok halinde değerlendirmekte fayda var. Şimdi zaten seçimler dışında ne var elimizde? Sandık ve seçimler işte kurumlar var. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı kurumudu. Maalesef Cumhurbaşkanı oyunu beklenildiği şekilde hatta bence yasaların kendisine verdiği imkanlar doğrultusunda da kullanamadı. Sonra bir kurum var Anayasa Mahkemesi. Henüz onun ilgili bir takım sonuçlar almış değiliz. Ama ne var elimizde? Sandık seçimler ve tabii ki her şeyden evvel protesto, sokak var yani. Bunların hepsinin yer aldığı bir dönem girmiş bulunuyoruz. Evet, yani bakın, çok fazla muhalefetten söz etmiyoruz. Evet. Yani evet, ben de bir ufak ilave yapayım müsaade ederseniz. Yani biraz önce şeyi konuşuyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok beklenmedik aslında. Daha doğrusu medyanın kapsamadığı önemli bazı şeyler oluyor. Sokak hareketleri, üniversite öğrencilerin, hatta liseli öğrencileri de kapsayacak şekilde sivil itaatsizlik eylemleriyle bu petrol boru hatlarının yapılmasına ve iklimin kendi yaşanabileceği dünyayı korumak için sokağa döküldükleri ve dün, yani dün en büyük eylemde 398 öğrenci kendini tutuklattı. Aralarında lise öğrencileri falan var. Yani 13-14 yaşında çocukların ellerinde tuttukları pankartları görüyoruz ve Dışişleri Bakanı'nın evinin önünden geçerken buna izin veremeyiz falan diye konuşan pankartlar var ve Cumhurbaşkanı'nın onun da. Şimdi bunları değerlendirirken protestonun, yani sokağın, sizin de dediğiniz gibi demokrasinin en az anlaşılan parçalarından biri olduğunu söylüyorlar. Destek verenler, Jamie Henn mesela yazarlardan biri ve Howard Zinn'den bir tarihçi alıntı yapıyor. Yani hukukun ötesine geçen, kanunun ötesine geçen protesto demokrasiden bir ayrılış değil, tam tersine mutlak surette zorunlu bir parçasıdır diyor. Ve bu da, yani bu seçimlerin detaylarıyla uğraşırken kim hangi parti aday, kim olacak filan derken aslında sosyal hareketin büyük önemini ortaya koyan şeylerden bahsediliyor. Çok önemli aslında. Evet. Ali Bey, bir de ben bir ekleme yapayım. Geçtiğimiz haftanın sonunda Türkiye'deki muhalefetin de biraz önce bahsedilen şekilde, Ömer Madra'nın bahsettiği şekilde bir yaratıcı eylemlilik haline gereksinimden duyduğundan bahsediyorduk. Sizin programı, sizle beraber. Bu hafta gelen bir haberle beraber ben artık bunun pek de artık manalı bir şekilde olsa da olmasa da ne şekilde olacağına dair öngörümü kaybetmiş durumdayım. CHP Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan ve sayın kelimeleriyle hitap edilmemesini içeren bir genelgeyi örgütlerine göndermiş geçtiğimiz hafta için, 28 Şubat'ta. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemsellik böyle, Türkiye'deki eylemsellik ise bu şekilde gerçekleşiyor. Ana Muhalefet Partisi nezdinde işliyse. Evet, yani ikinci büyük yaratıcılık bu oldu. Mustafa Sarıgül adaylığından sonra CHP'de son dönemde. Üstelik de yani yeni şeyler bunlar. Yeni de bir şey değil, çünkü başbakanın kendisi Recep Tayyip Erdoğan zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hitap etmeyerek bu yolu açmıştı zaten. Onu evet, artık genel müdür diyeceğim demişti ve demeye devam ediyor. Şimdi bu ne kadar yaratıcıysa Cumhuriyet Halk Partisi'ninki ondan bile daha yaratıcı bir şeyle. Yani inanılması güç bir sığlıktan vallahi bahsediyoruz. Valla şimdi gerçekten bu muhalefet açısından inanılmaz bir iklim yaratılmış. Ortada suçüstü yapılan bir başbakan, ailesi ve çevresi var. Bundan hala muhalefet yapılabilecek bir şey yok. Ama ideolojiler çok sağlam değil. Yani ve partiler, yani bu daralara girmek istemiyorum. Ama yani bu Türkiye'de sorumlu bir iktidar kadar sorumlu bir muhalefet de var. Ve böylesine Gezi'den itibaren devam eden, Gezi'de 4-5 milyonu bulan bir sokak hareketi var polis kayıtlarına göre, değil mi? Yani evet, 3,5 milyon yani, olarak nitelendiriyorlar en son. Yani bu kadar bir şey kendiliğinden, bir herhangi bir siyasi partinin dürtüsüyle hareket etmemiş 4-5 milyon. Kendiliğinden çıkmış bir hareketi. Hatta içlerine de sokmadılar yani. Sokmadılar. Yani partileri de, kuruluşları da, hiçbirini yani. Sivil toplum kuruluşları. Yani o 4-5 milyonun çarpan etkisini konuşmuyorum bile. Başka bir Türkiye mümkün diye çıktılar sokaklara. Ve bugün Türkiye'de başka bir Türkiye'nin mümkün olacağını, olabileceğini ve mevcut Türkiye'nin son derece geriye gittiğini gören milyonlar var. Ve bunlar aslında sonuçta şuna gelmek istiyorum. Konumuz seçimler üzerine. Seçimlerde kendisine gösterecek. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçen yerel seçimlerdeki oyları 38.8. Genel seçimlerde 49.5 civarında oy aldı. Şimdi bu 2002'de 34-35 civarında bir oyu var. Bu seçimlerde yaşanan meseleyi çok da şeyden itibaren Roboski, Gezi ve 17 Aralık diye biçimlendirelim. Yani Roboski Kürt bölgesinde çok ciddi bir tahribat yaratmıştır AK Parti oyları açısından. 17 Aralık ve yolsuzluk, Gezi ve yolsuzluk patlamaları da büyük şehirler açısından AK Parti oylarını etkileyecek parametrelerdir. Bunların arasında tabii Gezi'ye kadar gelen sürede günlük hayatı olan müdahil yaklaşımlarla, dini otoriterleşme, günlük hayatı müdahaleler, dış dinamikleri saymıyorum, sadece iç dinamikler üzerinden gittiğimde AK Parti'nin büyük şehirlerdeki oy oranlarını etkileyecek faktörler olarak saymak mümkün. Tabii bu AK Parti'den böyle giden oylar sola, sosyalizme, liberalizme falan kaymıyor. Yine muhafazakar ve milliyetçi bir güç dünyası içerisinde seçimlerini yapacağını düşünüyorum seçmenin. Ama büyük kentlerde yani bu süreçten etkilenecektir. Ve benim kişisel kanaatim, yani evde de bir şey değil ama büyük kentlerde yapıda, büyük şehir yapılarında değişiklikler söz konusudur malum. Yani işte çok uzaktaki köylerde büyük şehire oy falan veriyorlar ama bu bağlamda büyük şehir oylarında AK Parti'nin kendisini son derece huzursuz hissedeceği azalmalar söz konusu olabilir. Kırsal kesimde aynı şeyi yaşamayabilir. Yerel seçimler üzerinde konuşuyorum ama mesele 3 seçimin bloğunda baktığımızda durum daha farklı olacaktır. Bu aynı zamanda tabii bu döneme nasıl giriyor? Yani son yerel seçimlerden bu yana saydığımız hususlar var. Neler var? Roboski var, Kürt bölgesi açısından etkileyici, çok etkileyici. Gezi olayları, günlük hayata, dini otoriterleşme müdahaleler var. Artı buna 17 yolsuzluk bütünüyle eklenmiş ve artı ittifak kurduğu bir dönem kokan bir ittifak bozuldu. O da dini bir grupla kavga ediyor. Yani bu çok Türk siyasetinde çok rastlanan olaylardan değildir. Yani ve kendisiyle 2002-2001 yılından itibaren çok ciddi bir ittifak içerisinde olan, zaman zaman sorunlar içerisinde barındırsa da müthiş bir, yani Ergenekon'la bu kadar kavgaya tutuşmamıştır. Diğer bir komiklik tabii. Yani 10 yıl boyunca kendisini iktidardan etmek isteyen desaret rejimiyle bugün barışıyor. Yani tüm bunların etrafında zafiyet göstermemesi mümkün değildir. Yani kafaları özellikle kent seçmeni açısından AK Parti'ye ciddi bir ikazın geleceğini düşünmeliyiz diye söylüyorum. Bunların etkileri özellikle büyük merkezlerde, büyük şehirlerde kendisini gösterecekti ve zaten Türkiye toplumu da ağırlıklı olarak artık bugün büyük şehirlerde yaşıyor. Evet, çok ilginç de bir şey, sözünüzü keserek bir şey daha ilave etmek istiyorum müsaadenizle. Joost Luijendijk'in Zaman Gazetesi'nde ilginç bir yazısı çıktı 2 Mart tarihli, dünkü Zaman Gazetesi'nde. Erdoğan'la Rodrik'in mantık evliliği diye. Yani normalde yıldızları barışmayan ve birlikte çalışmak istemeyen insanlar baskı altında ve olağanüstü şartlarda hiç beklenmedik ortaklıklar kurabilir. Yani siz Ergenekon'dan bahsedince bu ortaklıktan aklıma geldi. Bu tarihsel davranış kalıbının hayret bir örneğine de bugünlerde tanık olmaktayız diyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Profesör Dani Rodrik arasındaki mantık evliliği. Yani Doğan'ın, Çetin Doğan'dan bahsediyor. Antidemokratik görüş ve niyetleriyle ilgili delillere rağmen Rodrik önde gelen Amerikalı ve Avrupalı yorumcularla saygın medya organlarını hain gülencilerin manipülasyonunun masum kurbanı olduğunu ikna etmede çok başarılı oldu diyor. Şimdi siyasi hayatını kurtarmak için çabalayan Erdoğan da ihtiyaç anında rüşvet suçlamalarını gayrimeşrulaştırma amacıyla Rodrik'i kullanıyor. Ve böylece ilk Balyoz Harekatı'nın davasının da hata ve kusurlarını ortaya serip bunlarla ilgili olarak, özel olarak Gülen Hareketi'ni suçlamak Erdoğan'ın paralel devlet atfında bulunmaya başlamasından aylar önce Rodri'nin devlet içinde devlet dediği şeyden kurtulmanın en etkin yolu olacak. Gerçekten de menfaat uğruna düşmanlar dost olacakmış diyor. Yani belli ki Rodri AKP liderinden zerre kadar haz etmese de takıntılı şekilde nefret ettiği Gülen hareketine kıyasla Erdoğan'ı kötünün iyisi addediyor demiş. İlginç bir yorum bu da. Güzel, yani zaten bu görülen bir şey. Evet. Yani bu ittifak kendileri tarafından da dile getirildi. Yani bu Erdoğan tarafından ve parti sözcüleri tarafından. Yani bu davalarda kandırılmış olduklarını ve bu davalarda asıl davaları yürüten gücün paralel devlet diye nitelen Fethullah Gülen cemaatine mensup hakim, savcı ve yargı ve polis gücü olduğunu ve bunların yeniden yargılanıp çıkması gerektiğini ifade ettiler. Dolayısıyla başından itibaren durum böyle, yani bu kriz başlangıcından itibaren. Yani Erdoğan Rodrik'i kullanıyor ama Rodrik de kullanılıyor olmasını aldırmıyor. Zira onun da Erdoğan'a ihtiyacı var. En azından şimdilik demiş, ilk hedefi kayınpederini kurtarmak Çetin Doğan'ı ve hapisten çıkarmak. Hükümetin Balyoz ve Ergenekon davalarını yeniden açmaya hazırlandığını biliyor. Hem de bu kez davalara yeni Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasasının kabulünün ardından doğrudan hükümet tarafından atanacak yargıç ve savcılar yapacak diyor. Evet. Yani zaten hem yolsuzlukla ilgili hususlar ama bunlar falan, bakın bu AK Parti içini de çok etkileyecek hususlardır. Bir ay, bir buçuk ay sonra durum çok farklı olacak. Yine sonuçlara bakarak, ama yani bu tür davaların görülmesi ve bu insanların yani yargılama hataları, yanlışlıklarını tartışmak bile yani yararsız, bunlar varsa ortadan kalksın. Ama velakin 2002 ile 2010 arasında sayısız darbe girişimlerini dile getiren ve bunlarla muhatap olan AK Parti iktidarını sorarlar, yani sen bunları ortadan kaldırıyorsun, böyle bir süreç yaşanmadı mı diye soracaklar olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdi yani yerel seçimlerde gerçekten bu son 1,5 yılın gündemi yerel seçimleri etkileyecektir. AK Parti cemaat çatışması AK Parti seçmeni üzerinde de etkisi olacaktır. Çok dramatik bir etkisi yok. Yani bunlara oy vermeyin dediğinde çok büyük yüzdeler Gülen'i dinleyip de AK Parti'ye oy vermemezlik değil, ama etkilenerek oy vermemezlik oranı yüksek olur diye düşünüyorum. Yani ortada bir yolsuzluk meselesi var. Her ne kadar Rodrik Erdoğan birleşmesi işte bu konuda dış güçlerin darbenin vesairenin gibi olduğunu söylese de, ki bu koroya yani açıkçası Kürt siyasi hareketi de etkilenmiştir. Yani Kürt siyasi hareketinin Gezi ve 17 Aralık çözümlemesi, Öcalan tahtında baktığınızda bu meseleye yani sorunda, son meselede Erdoğan'ın güçsüzleştirilmesi çözüm sürecinin güçsüzleştirilmesidir. Hatta son 17 Aralık'ta bu bir darbedir dedi Öcalan, yapılan şeyin bir darbe olduğunu söyledi. Dolayısıyla yani ittifaklar yelpazesi çok enteresan gelişebiliyor. İşte Çetin Doğan, Erdoğan, Öcalan belli bir bant üzerinde buluşabiliyorlar. Yani bir ortak noktaları bunun cemaat tarafından örgütlenen ve dış güçler tarafından bir darbe olduğunu söylüyorlar. Yani Kürt siyaseti de açıkçası bu iki konuda, Gezi ve son 17 Aralık konusunda çözüm sürecini hedefleyerek ve Erdoğan'a yönelik girişimlerin hem Kandil hem İmralı'da hem de BDP'de bunun hedeflendiğini ortaya koyuyor ve ortalıkta da çözüm sürecine ilişkin bir arpa boyu ilerlemediğini de söyleyerek bunlar tanımlanıyor. Dolayısıyla gerçekten enteresan bir dönem. Pek çok aktörün çok farklı kıyafetler girerek ittifak kurduğu. Yani güçler dağılınca yeni ittifaklar, savaşlar, çatışmalar başlar. Yani mihver kuvvetleri değişir, başka kuvvetler olmaya başlar. Evet. Geçici olur, stratejik olur, taktiksel olur. Ama böyle bir dönem yaşıyor. Ama bunun orijininde, merkezinde gerçekten en son olay iktidarın bir yolsuzluk havuzu içerisinde bulunması. Yani konuya bu merkezden bakamayınca bazı yalpalamalar söz konusu olabiliyor. Bunu Türkiye'deki liberal, demokrat, sol çevrelerin içerisinde de kendisini görüyoruz. Ama bu dönemde, yani önümüzdeki yerel seçimlerde Kürt bölgesinde de yani enteresan bir şey yaşıyor. Bir kere çatışmanın, yani işte çözüm sürecinin konuşulduğu bir dönemde giriyor. Daha önceki seçimlerde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu diye nitelendirilen kesimlerde birinci parti AK Parti. Ama AK Parti'nin bu şeyine birinci parti çıkması önümüzdeki dönemde özellikle bu çözüm süreci ve BDP'nin daha temsili güçlü bir şekilde bu seçimlere katılması özellikle devletle PKK, İmralı, Kandil görüşmelerinde üstlendiği rol nedeniyle aradaki mesafenin kısalması, ortadan kalkması AK Parti'yi güçlendiriyor. Aynı zamanda yani son dönemde yaşadığımız dünyadaki gelişmeler ve bölgedeki gelişmeler aslında ciddi bir Kürtlere müthiş fırsatlar yaratan bir ortam olma işaret ediyor. Ve bu coğrafyada Suriye Kürtlerinin özerk pozisyona girmesi, işte Irak'taki gelişmeler çok ciddi bir imkan yaratıyor Kürt dünyası açısından. Dolayısıyla böyle bir anlamda, böyle bir dönemde seçime gidiliyor. Zaten Rojava şeylerinin hareketinin müziğini seçim marşı olarak almış galiba BDP'de. Ondan sonra tabii gündeme getirdiği şeyler var. Bunlardan biri demokratik özellik üzerinde tartışılması, seçim beyannamelerinde de sürekli bunu ifade ediyorlar. Ve o yüzden de bu yerel seçimlerde çok önemli merkezleri 12 il merkezinde vardı. Büyük şehir olan bütün merkezleri almak için çok ciddi bir gayret sarf ediyorlar. Hatta meclis grubundan daha kuvvetli bir belediye başkanları oluşturmayı hedefliyorlar. O yüzden de çok popüler isimleri Sarısak'ı Ağrı'ya koymuşlar. Ahmet Türk'ü Mardin'e, Şanlıurfa'ya Osman Baydemir'i koyuyorlar. Ama bu da tabii yerel şeylerde tepki yaratmaz mı? Yani yaratmış tekim. Yani çünkü oralarda Gülten Kışanak, işte Elazığlı diyorlar. Sırrı'nın yani memleketin yerlisi olmak önemli. İşte Hakkari'deki belediye başkanı adı Yumuşlu. Bu anlamda Diyarbakır'ın ilçeleri için de geçerli olmuş. Yani merkezi belirlenen adaylara karşı bir tepki var. Tabii diğer bir husus, bu bölge açısından iki tane yeni partinin de, yani bir tanesi eski, seçime girecek olması. Bunlardan biri Halk ve Özgürlükler Partisi giriyor. Kemal Burkay'ın bulunduğu parti. Halk ve Özgürlükler Türkiye'nin başka yerlerinde de yani bölgelerinde de seçimlere giriyor. Diğer bir husus Hür Dava Partisi isimli parti. Bunlar dindar Kürtlerin partisi diyebileceğimiz parti. Daha önceki işte Hizbullah'a dayandığı iddia edilen Mustazaflar Derneği'nin dönüştüğü parti, tabanını dindar Kürtlerin oluşturduğu. Bunlar da bölge 13 ilde giriyorlar. Tabii bu partinin önümüzdeki dönemde bu bölgede 3. parti olması bekleniyor. Yani sürpriz, çok büyük sürprizler değil ama 3. parti olması bölgede beklenen hususlardan. Dolayısıyla yani yerel seçimler büyük kentlerin açısından AK Parti için etkisinin çok önemli ölçüde son 1,5-2 yıl içerisinde yaşananların hissedileceği. Çünkü AK Parti'nin içerisindeki seçmen geçmişin merkez sağ partilerinde yer alan unsurların oy verdi, hatta merkez sol partilerin içinde insanların oy verdiği, dindar olmayan, dini konusunda AK Parti merkezi gibi hassasiyetleri olmayan insanların oy verdiği insanlardan oluşuyordu. Yani %50'lere ulaşan kesim. Dolayısıyla burada bütün bu olaylardan, Gezi, dindar, otoriterleşme, günlük hayata karışma, yolsuzluk gibi faktörler büyük kentleri önemli ölçüde etkileyecektir. Çözüm süreci içerisinde her ne kadar 17 Aralık ve Gezi de ikilem gösteren ve yalpalayan Kürt siyasi hareketi bir barış ortamı içerisinde ve İmralı Kandil gibi aralarındaki mesafeyi kısaltmış bir şekilde ulusal kimliği tanınmıyor ama kimliğinin tanındığı bir ortamda seçimlere giriyor ve dolayısıyla daha başarılı AK Parti'nin zorlayıcı bir duruma işaret edecek bir seçim sonucu elde edebilir önümüzdeki günlerde. Kırsalda henüz bu konuda şey değil ama sonuçta meşru, yasal ve güvenilir bir seçimin yapılması son derece önemli. Çünkü güvenilir bir ortamdan geçmiyoruz. Dolayısıyla seçim, sandık ve tabii ki sokak birlikte ele alınıp demokrasinin geriye düştüğü bu girdaptan kurtulmak gerekiyor. Tabii bu arada Erdoğan'ın muhtemelen, yani ben öyle düşünüyorum, Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimlerini bir araya getirme projesi yapacaktır. Çünkü gittikçe itibarsızlaşıyor ve gittikçe 2015 Haziran'ını bekleyemez yani. Çok zor Türkiye açısından. Onun için 3 dönem şartını kaldıracaktır TÜİK'teki muhtemelen. Yani hem Bulgur'dan, yani Midyat'a pirince giderken Bulgur'dan olma hikayesi Erdoğan için söylenebilecek değerlendirmelerden sayılabilir. Tabii dış dünya ile olan ilişkileri, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devleti, Orta Doğu pozisyonunu pek kolay düzeltme şansının olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Yani dolayısıyla bir bütün halinde baktığımızda 2014 yılında bütün bu seçimler erken seçimle birlikte bütünleşme ortamına işaret ediyor. Ama tabii ki yerel seçimler sonuçlarına bakacak. Büyük bir zafer elde etmesi, yani 2009 oy oranının çok çok üstlerinde gideceği durumu yine bir kamuoyu beklentisi halinde var ama bunu sadece yerel seçim olarak bakmamak lazım. Üç seçimi birlikte baktığımızda bunun finalini görmek, ona göre de adım atmak gerekiyor. Yoksa yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dünyadan kendisini kopartacak bir yola doğru gidiyor. Evet. Evet, bunu tabii yani önümüzdeki günlerde tek konuşacağımız en önemli konuşma konularımızdan biri olmaya devam edecek bu. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.